أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. دې آیات کریمه نه تر 150 نمبر آیت پورې زم باب دې پدې کې رد پر رسول جاهلیت باندې شریر زانه تحلیل او تحریم کړو. اول رد په نظر د غیر الله، بیا رد په تحریمات د غیر الله باندې، او بیا آخري دلائل دې درې لپاره د رد شرک فعلی، او بیا رد دی په دلیل د مشرکانو باندې، او دی آیات کریمه نه زجر دی او رد دی په طریقه د مشرکانو چې په فصلونو سارو کې د الله برخه هم ورکوي او د غیر الله په نوم هم برخه ورکوي، چې هغې ته به کله وږي وي کله به ورته بابا دړی وي. په دې زمانه کې د هغې دغه مثال امام بخاري د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت نقل کړو چې کته غواړي ذا سرک ان تعلم جهل العرب فقرا سوره الانعام بعد ال 130. کته غواړي چې عربو جهالت په جنې د جاهلیت طریقې په جنې د سوره انعام د یو سل دیرش آیات نه اقول ولا کړه نو تا ته د هغه طریقې معلوم شي. او دې مقام کې د آیت کریمه وجعلوا لله دارت دکنا داری پا شرکی طریقہ باندے چی فپسلنو ساروکے دا غیر اللہ دا پارم برخ مقرر کردے دا اللہ دا پارم وجعلوا لله او دی گنلی دی مقرر کردے دا اللہ دا پارا مما زرع من الحرط والانعام نصیبا داغنا چی پیدا کردے اللہ دا پسلنو دا سارونا سبرخا فقالو ندیوئی هذا لله داد الله تعالی دی بزام هم ددی په ګمان کې شرعي مقدار خو نه صحیح کنه او په خپل مزعومه او په خپل عقیده باندې بیداد الله برخه ده و هذا لشرکائنا دا برخه ده مددگار زمونږ نه فما کان لشرکائم راغ برخه چی ددی د مددگار او د پارا فلا یسلو الی الله نو هغه نرسی الله تا وما كان لله او غبرخ چیدا الله فهو يصل الى شركائهم راغرتی د دې مددګارانو ته سا ما يحكمون بد داغ فیصله چی دی کوي. آیات کریمه مطلب باندې بزان کو یوې ابتدا کې الله فرمایل چې دې مشرکانو د الله د پاروم برخه جوړی کړی دی داغ فصلونو سارونه چې الله پیدا کړی دی او دی وی دا د الله برخه ده او صرف کې د نورو د پاره مقرر کړی چې دا د الله تخصیص به وګړي دا د منات بزرګ دی وی وحاذا لشرکائنا دا دوه ډیری لګیدلې دي میدان کې. یو ډیری دا الله زکات ته او بل زمون په دې غاړه باندې په خوا مشهور چې دا د بابا وګړي دا د هغه وګړي او صاحب وی فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله دې کې ډیری معنی دي. یو معنا پکې دا په دې مقام کې چې نظر د غیر الله عامو مسکینانو ته نور کوي نو سو ګورا کم به چې دا الله برحم قرار کړی و ناغه با دي دا بابا من جوړانو ل ور کولا د درگاونو من جوړانو ل به ور کولا خو چې کم به د بابا وګیو ناغه به عامو غریبانو ل نور کوو وې دا به دغه حق دی هغه ته برسي د بابا نو سو ته به وږي څه کوي فما کان ل شرکائم کوم چې د دې د شرکاو برخه د فلایا سلو اله الله ناغه رضی الله تا منس هغه په عام مسکین نه خرچ کوي هغه خاص هغه زیت رسی هغه درګه د هغه من جوړانو له ور کوي یا داغن وصوله او ما کان لله کوم چې د الله ای په هو یتلو اله شرکای ناغه غیل ور کوي د الله برخه غیل ور کوي خدا غی برخه د الله پنوم باندې نه ور کوي عام مسکینانو دا مطلب دی. او دویم مطلب پدې کې داو چې نظر د غیر الله څخه دانی و غیره به داغي مال سره شریک شوي کوم چې دی د الله په نوم نظر به دې نه جدا کړي مان دې غلطه به ډېرې لګولې او د غنمو چې دا د الله پرخه ده او خو به لګېدلی و چې دا د لانکي صاحب برخه ده، الله تخي صاحب دا د منات بزرګ ده، د هغې درګاه ده. اوس کله کله به څاروي لته ووایه، نو چې لته به یې ووایه چې د الله د دې نه به اخواله وي، زه خیر دی مڼه الله غني دی نه به بیا زر دې خوا کړو هغوی اوس هسې نه چې بودري راته راوړل شي، څه دانې د بابا د هغې نه دې خواره نه شي، خو که خرې به لته ووایه یا بدل لته ووایه چېرته او د هغه ډېرې نه به دې خوا راغې د الله هغې ته زر زر به اوسره د هغې نه اخوا کړو، څه به اوسره د الله جل شانو د هغې نه هم دې خوا کړو. بیا دا اوس دې په خپل ګمان کې دا عزم وکړ بابا اخو د کلمار بر سوزول او ډېر خطرناک دی، زر زر به د هغې نه اوسره راځي، ځکه الله وي عجیبه فیصلې دي کوي. ښه سا هم یحکمون. دریم قول په دې کې دا و چې نظر د غیر الله چې کوم چیز د غیر الله نظر به و نو په هغې د الله نوم نه یادوي، بلکې صفا به وي چې دا د پلانکي وږې دی، نوم د الله په نه یادوي. او دا بل چې و نو هغې سره به دام وي چې دا د پلانکي بابا برکت دی نو ځکه د الله په نوم دا ورکوي. نو څلورم دا چې کوم مصرف کې زکات یا صدقه خرج کوي او هغه به کمه شوه، نو نظر د غیر الله نه به پوره کوو. او بیا دې مقام کې مفسرین وګوره، ابو سعود روح المانی، دارنګ کشاف، دارنګ مدارک، غنی طریقې نقل کړې په دغه ترتیب چې مشرکین د عربو په دې طریقه باندې داسې کولو چې کله دی بد وحسې مقرر کړې په خپل ګمان کې ځکه وي چې شریعت خو یې ته حکم نه کړې، بس د دې خپل توکل چې لسما خواکي که شلما خواکي که شپېتما خواکي خپل ځکه یې بېځاه نه یم، خپل ګمان کې جدي څه مقرر کړي چې دوره به لړګوما هغه به د الله د نوم کو او دا نور به د بل د نوم کو. نو دا هغې نه وروسته به دا به انصافین کوله بیا چې د الله د نوم نه دا به هغې له ورکوو د هغې نوسوله او د هغې منجورانو ده، خو چې کوم به د هغې د نوم و نو هغه به شته عامو غریبانه له نه ورکوئ بودري به راته ورسي. دا حقیقت تېر شوی دی، دې مشرانو ته به یادي چې په دې علاقه هم دا نمونې وي دا کانې وي. ایا هغه مسله وه چې له دې نه به د هغې سره ګډ شو نو وی به یاره حل لاغه ندی مړه او هسې نه شي بابا خپه شي د هغې د هغې نه سیوا را شي دېخوا، خو که د هغې نه به دې خواره زر زر به دې جدا کول خا وی ډېر خراب پوی یې دی او داسې چل بلا سر وکړي داسې به وکړي که نه. الله جل شانو دا ډېر لوی جاهلان دي که نه، ډېر لوی جاهلان دي. سا ما یحکمون، بد دا هغه فیصله چې دي یې کوي. نو که ته وایي چې نن سبا دا نشته، دا زړو مشرکانو خبره کوي شي بیان قرآن کې وي زمون د زمانه مشرکان او داغه زمانه چې کله عمومي وی بالکل متطابقین دی، یو شان دي دا هغه یو شان دي کمه کانه او کاتی چې غی کولی د کوجو چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه کده زړو مشرکان او د شرک نه ځان خبره یې کنه نو راشه سوره انعام د سو یو سل بیر شیات نه خاولو لږه تو پتو لګی ښا نو اوس بل طریقه وګوره د نظر د غیر الله او په غیرت. وکذالک او دغه شان دي زینا تکڑی دی لکثیر من المشرکین ډیرو مشرکان او قتل اولادهم وجلد اولاد د دې شرکاءهم د دې شریکانو د دې شریکانو من مینه د شریکانو لدی محبت شرکائهم دا شانتی ډول کړی دی ډیرو ته د مشرکانو نه قتل اولادهم وجلد بچو خپلو شرکاءهم مینه د شریکانو د دې لیردوهم د دې لپاره چې هلاک کړي وليلبسوا عليهم دينهم او دې د پاره چې ګډوډ کی په دې باندې دین د دې ولو شاء الله قال الله تعالی غفته ما فعلوه نو دې به دا کار نه وکړي بزر هم نو پریک د دې و ما یفترون تر دا وی چې دې سره درو جوړې الله وی فرید دا درو تپل لړل دی گئی دام ردو پاغي چې اولاد ګور د غیر الله په نوم منښت کوي او من جوارانو ملنګانو ته به په خو دې د قتل حکم دی ښا کله د غیر الله په نوم اولاد ذبح کوي لکه دا طریقه په هندوانو کې مشته چې غي دا کوي د کالی بیوی دا غي مخه ته خپل ماشومان لال کی چې د دارانه خوشاله شي دا کارو کی دا کارو کی دارنګې دا څه به هم کول شي هغه کوم دا یو طریقه شته او په هندوانو کې مشته. او کله هغه قتل حکمي قتل حکمي سي د بابا په نوم خپل لرونه مين جوارانو ته دا غي نو سوته بخي او غي له ورته چې دا تاسو شي نو بیا به باقاعده دا غي ته بخلې وي په موږ سید کورنۍ یو او دا پلان کې دې موږ ته بخلې اجازه جینه هغه به دا بخلې وا باقي دا جلا تاسو شو نو په نکې ولا ورکړې موږ ظلم وکړو اکثر به سره بیا غي دا چې معاملې کوله لکه څنګه چې سړی دی یو وینځي سره پیډه وینځي غونډه به وته قتل بیا ها دا وجل نه دی ولا دام د اولاد وجل دی ګوره اگر چې حقیقتا وجل لري حکمن وجل دی چې تا لور داسې ځای ته حواله کړ چې پاغه کې هغه ځای کې هغه سره ظلم کیږي زیاتې او سره کیږي نه دا لور وجل دا غي حقوق غي نه ورکی دا داسې ځای کې ورکړی دا ولاره سره ظلم وکړو زیاتې دی وکړو بلار ظاهر ده چې دا اوړو وګیږي نو څنګه هغه دا کار وکړي د خپل لور سره ډېر لوی جهل وي ډېر لوی جاهل وي او دا چې شرک وکړي پرودی نه کې دا بدګونی بیا ډېری چې هغه بیا دې د نه ګوري چې دا مې زیاتې او د اولاد سره نو قران کریم وی دا چې ډېر وسره داسې شوی دي چې دی وجني خپل بچي او مقصد دای چې زما دا کم معبود چې دې زما مددگار زمانه خوشاله شي کنه داغه د خوشاله ورو د پاره داغه پمینه کې پیدا کار کو کنه دغه کماوي چې دې تا خیرسته کړی دي ډېر مشرکانو ته وجل د اولاد د دې سو شرکا محبت شرکای کړه دې دا شریکانو سره مين نه ډېرا دا غمې د وجدې د لالي کیخه او دې باندې غدین ګډوډ کنه مان دین اسماعیلی د اسماعیل علی السلام نه خو سمرا روانو او دا ظالمانو لګیدل پای کی د شرک طریقې ګډې کړې او دې مقام کې علامه الوسی تفسیر الرحمانی کې ابو سعود فل تفسیر کې وی وی دې مشرکانو کې د مکی داسې کسانو چې کله کله به ځامن لسو تور رسیدل کنه وی به اوسمه د مناد بزرگ پنوم باندې منلې چې دی بالالو څوک په کې داسې به د الله پنوم باندې منلې او دا غشان د عبدالمطلب څخه قسمه شهور ده کنه چې هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلار لالو او بیا پای کې څه کسان نه پاتې ریو دې وسو اوخان دی دي اگر د پځې باندې لړکا او بس دې پرې ده دې دې کې وی نبی علیہ السلام پاغه قول کې دې په اشاره لچې ان ابن الذبیحین ان ابن الذبیحین زره دو ذبیحین او زیما زما مشر نیکه اسماعیل علیہ السلام دا الله په حکم ابراهیم علیہ السلام لالو او بیا جنت نه ګډ راغې هغه پاتې شو او زما پلار زما نکاح لالو او بیا موږ کې دو سو اوخان لالو هغه پځې لال کړو هغه پاتې شو وځه کبه انا ابن الذبیحین دلته نقل کړی دی هغه معنا دا طریقه پای کې را روانه وا و پکې او وی قسم به کله کله دا ته وخورو چې کدا ځل زما اله کوشو کنه ناغه بزو د پلان کې پنوم باندې لالم کا شاف کې مخشری کړی دلته د آیات دلان دی د پلان کې پنوم به لالم زب حکم به ورستو بیا لک طریقه بدل شو دی مشرکانو کنه کله به لونو سره دا چلو کو چې وجلب حکمن وجلی کنه چې هغه به غیتا والک کله کله به زوی موالک او بدل بابا ته پال کې دی دې ځکه بل مونږ راوځولا او دا غو نوم باندې وکړه دا په دې جاهلانو کې زړې طریقې وې کنه قران کریم وی ودا دا د محبت ته شرکا او دا خبره خیر تکلې چې ای سره دوره مینه دا چې غی ته لابد فعل مو ښه تخکاری د مشرک عقل خو خراب شي او کم سړی چې دا غا عقل کار پری دین او بدرنګ وشي مغه ته خیر تخکاری بدبوې شي مغه ته خوشبوې تخکاری ناکار طعام او ناکار خوراک مغه ته اوچت تخکاری هغه پوېږي نه کنه دماغ هو کار نه کوي دغه شان حال د دین الله وی پری دا فزرهم نو پری یک دا و ما یفترون سره دا غ دروونه چې دی جوړی ډیر کیسې دې باپ دي جوړ کړی ډیر دروغ نو وقالو هذه انعام وحرس حجر دې دې نه اخه دې آیت کریمه کې دې باندې بل رد کړي په تحریمات د غیر الله دا غي درې قسمونه ذکر کړي دې آیت کې ښا وقالوا اويدا مشركان هذه انعام دا ساروي دي و حرس او فصل دي حجر بند بالکل بند لا يطعمها نبوخري دا الا من نشاء مگر غسوک چې مونږه غواړو به زامهم په ګمان د دې کې دی به لا فصل دي او دا مې د پلان کې د نوم کو بالکل بند دي بل څوک به نه خوري او هغه څوک به خوري چې مونږه غواړو چې د بابا نو سي دي سره بغي به خوري دا د غي د پاره دي نو صحیح صدا پسل به غیله مقرر کړه دا کله په خپل سارو کې غواو بيزو کې وګړو کې اي کې به وي سم مقرر کړه چې دا د پلان کې دا او دا به موږ هغه چا باندې خرو چې موږ غواړو او انعام حر مذورها او سو ساروي دا سيو چې بندې شي وي شاګانې دا وي پاره به سورلې نه کولا حرام کړي شي وي شاګانې دا وي مانه بندې شي وي د سورلې نه اوخ دې د سورلې دې سورلې به نه کولا او به دا اوس د پلان کې د نوم د مخ کې تیر شوی دی مایده کې کنه ما جعل الله من بحيره ولا صائبه ولا وسيله دا دي د غیر الله د نوم منښت کړی وي ښا چې څو لنګونو نه به یو کړو کنه لس لنګونو به دا اوس د پلان کې د نوم شو سورلی به بالکل نه کوي کم پټي کې جګر دی نه ګر دی با او سو په دغه کوم کوي کني بودري به وته ورته نو حلال په ځان حرام کړیو ښا لا يطعمها الا من نشاء بزامهم نبو خوری دا مگر اغا سوک چی مونگی غالو پا گمانا و عقیده دا دی که داردی عقیده وا نوان آمون او سساروی دا سیو حرمت ظهورها چی بندشو شاگانی داغی وان آمون او سساروی دا سیو لا یسکرون اسم اللہ چنبه یادو نم دا اللہ علیها پا دغسارو بانده افتران علی دروغ جوڑولو پا اللہ ده بلا طریقه کولا چی دا اللہ نم بے پا وقت دا زبحی که بناگستو او بیدا دا پلان کی پنون دا دا اغا منخت دا او اغا بیدیر دا برکت گن لخا یو بلت بیوی چی مونگ لپکیم دا که خورتا راکی کن چی مونگ تیو خور لک برکت راشی پا کور کی دا برکت شی بے گنو او دا اللہ نم بے بناگست مانا دا اللہ پا نم بے نمنصوب کولا دا را پلان کی دا نم منخت دا دا را پلان کی دا نم دا اللہ وی سیجزیم او دروغ بے جو دا اللہ دا سویلی دی افتراعن علی افتراعن علی دروغ جوڑول دروغ پا اللہ بانده پا اللہ تعالی دروغ جوڑول بزانه نسیجزیهم زرده چه سزا بور کی دیتا اللہ بما کانو یفترون پا سبب داغی چه دیتا دروغ جوڑی اللہ وی کم دروغی چه جوکڑی سزا بولو ورکوم بزانه خبر کردی دا فلا مسئلہ جوڑا کردی دا آقیده غلط کردی دا نور لم و زان لم نتیم را روان دی اما افترون کی افترا کون کو دیشاره ده کنه چه اغیل دی مشرانو یا دی مولانو چه غیو دا سیز جوڑاو کسی به وطر آواغ استی چه دی کسا که راغلی دی کنه دا دا آغا حق ده کنه دا دا پلان کی حق ده ویده ویلیو یو دا یول سم زوانوی دی یول سو کالو غر که بیڑه را ویستا او بی داوو چه زما دنم یول سم بورکوه پنجابیان خامخا گیاروی شریف ورکوی گیاروی شریف مانه دی یول سم پای اوی کدام ور نکل کنه نو بودری برسی زمون دی میخو تا زمون دی سارو تا زمون دی بیزو تا و گڑو تا دی اول سمی پی ورکی داغ پنون مانی خواه دلوی زوان پنون مانی دی پیرانی پیر سی پنون مانی او دروخ کی سیوالا مشهور کشی دی او رسو کالو غر که بیڑای رسی وان بودای جللو او یقل مخیل ورلو تا دی بیز ما خود رمانی دیر رخ پشولی جانی ایو تی زوی می مرد دی دا کلا و یه اول سکخی وشو دریاب که را روانو او پدی که کشتی دو بشوا نو غرق شو وی خواه بزور پر اوله مدار غیر دې نه اور خلاص په دې رسول سلام پس نه غه په سلورم اسمان کې راځه اندې کو بچر اعلان نکن ورته وي چې ګډې ډیره زیاته خپه ده اته ما هړو چې ودل دا غي د زیرو راکې واپس و سما بیا غو ته څه شي دا ما یو ځل واپس لیدا بیا بیا نه زی بیا دواړو جنکشن تر دواړو جنکشن یو غته غټوله بوجا را خلاصه کا او کته چې سور خلق مله شو نه غټول ځوندې شو کا دا یو لس کاله پس غر کې ډیره رسېږي یو لس کاله پس یو لس میزوان وته وي او سمره دروغ دی وی زریری السلام سره بس دغه بوجا ګرځول نه نور کسان پر یو لږه کاله کې نه عمره په دغه بوجا او سره چې په دغه ورځ څوک مړو او په لغره وانه لانه لاله سیدل نه او سره مسمان کې ولا ادب نور کسان نه مړ کې درو ځان په دنیا کې کسان مري بلا کسان زه په دې مري نه هغه بل ځای کې نه دا ټول دروغ دی او کیسه ولا جوړ کړه او هغه په څه وته پلا حالانکه هغه ډیر نیک انسان دا کتابونه چې وګوري کنه هغه ټول مرد توحید درس کړی دی خدا قانون دی کی په دنیا کې اوسړي له توحید درس وکي دا ظالمان دا خبره نه مری البته دا کارو کی چې کله هغه مړ شي نو بیا دا هغه د خبر نه د شرک اډه جوړه کی او دا ډیر شي وی ډیر نه کان خلق په دنیا کې غیر توحید مسلې کړی دي او کله دنیا کې خلق ور پرې هودل نه بدی شو چې ژوندې هم تاسو نشته هم پکان اوس نه سره خلوه د قبر کانی او بیا به دا خلق راغون شي چې ګورې نو بس جنډې پراره او قراره او شراره پیولېږي سيزونه پیولېږي او دا اصل کې یا سړی یا خزی والد چې زمونږ وفات شو وخت کېږي زه داسې رالمه یو دوه درې کاله پس دلته پېښور استادو وروسته خو بیا الله پاک هغه عقیده هم د هغه سمه کړه الله دې وبخي ځکه آخر کې ورسره ما ډېرې خبرې وکړې نه هغه په اول کې خو ډېر جنګونه او خبرې مبرې وې دلته کې وی پلانکې زنانه راغلې وه ما ته وي نو مې ولم واغسته هغې وی چې ما استادي په خوب کې لیدلی دی چې د چا په غاښ باندې دل وي نو ما له دې راځي که نما ورته مې دا له سو مې دا کم دین دی امه دا خو شرک دی بیا خلک بزیل دی کې بزان نه صحیح کنه وی نه دا داسې دی او دا استاد جی دا قبر په خول غواړي مې ته په خوا زه بیروانو ته په خوا زه به ورپسې زه ما ډبې بیروانو بس تا په دا کاری چې په خیر زه به په ځم وانو به کنه دا مې کم دین دی او دعا وته کوا دا غینه علاوه ته عملو کې نیکی نو دا غینه وروسته وته غو بخه او دا ورته وایي الله کافی دی صفا او زکه د مشرکی چا د پاره مون سوال نه کو په مونږ ظاهر کې دا کتلې دي چې را هغه شرک په دغه خلقو کې نه و د وسیلو دا خبره چې غي کوله کنه اوس هم شته دی بنیانو کې نا ما مخکم تاسو سره وسیلې بات کیږي وغي په حرمت د پلان کې په توکل د پلان کې په برکت د پلان کې دا ګوره بدعت دی دا شرک نه هرڅه د شرک مو آیا دا د بدعت په درجه کې دی هم نه دي چې استعمالي مکروه الفاظ دي لیکن کینډه شیخ تبد ویل شي نیک سره تیر شي ټول ولې توحید مسله کړی دا اغم د حرمت د ټکی د جواز قائل دی علامه علوسی تفسیر روح المانی کې د حرمت د ټکی د جواز قائل دی دا کسانو داسې ویلی وو او دا بدعت وو احون درجه کې بدعت وو نو دعا وته کوا او باقی دا چې الله ته وسپاره چې سوره د مکی دی شي نو دا نه کوم دا چې نو چې د لار شو دا غینه دی ګوري یو یې خپله خوب ولید هغه بلې ته وی خواره دا شی چې پر ورځ ګورې یو شی جوړي اصل بیا چې ګوري ځان نه پیلې کېدلې غلافونه یو تن پکې تر اپاسې جوړ او پوخ مشرک په کاله نه هو یوه ګمبد جوړ دربار جوړ او چې له ګورې لک پس لګ وخت پس کسان راشي بابا دا غینه خبروم نه بابا زمونږ نکو بابا وی زمونږ نکو نو بیا چې لګ وخت تیر شي نو بیا چې دا پته نه لګي چې دا اغن مو سړي او کله خپل څوک راغلي دی کاوی شي وی دي او دا غي مو سړي تاسو لا ته ځان نيته زمونږه ته خو سيدان داسې د ډېر کم بدا سیش نه پکې چې هغه د محمد رسول الله په نصر کې قریشان دي کنه خو ظاهر خبره چې نبی له سلام هم عربي دا غن سلام په عربو کې ډېر خور دي دې غاړه ته هم سن سره سيدلي لکه د تاریخ لیکلي چې پیر بابا سید و کنه نن سل نو سید دی راغلي د بلن افغانستان نو دالته راغلي بیا سعودي نه کنه نو ٹھیک ده داسې بشوي دا نه وایم خو عام ګورې دی پنجاب غاړه د اکثر چې او ټول ټکی او لګونته ګونځي غونته ګیره پری دي نه اړیو ته بیا خپل مشر یې غنی دا اوس یې زمونږ دغه دی مشر دی هغه ته بیا ډېر لوی دغه کوي کنه میاګانو کې او سیدانو کې غیره وایي دا اوس سید ته بش کنه او بیا ټول لازم دغه لاس نیول ناغه وچ کو چې داغه نه سید جوړ دي داغه نه نه سل پته لګی نه دا سل پته لګی دا بابا سیم نه دا ظلم ډېر شروع دی او اوس همشته ګورې دا مو نه چې غنی دا د پښو ورو ته تللی نه کله دا ټک نه برشي تار پښتنو علاقه دا الحمدلله چې په دې علاقه باندې د توحید او سنت مسله شوې ده نو دیر کار شوی دی کافی حد پورې اگر چې اوس پکې مشته دی په دې وا خو چې لا دې نه سر پته پتا ته ولګي ها چې دلته سکیږي او دا خلق سکی پرې قبرونو کې هغه لب جوړ دي چې الامان والحبیب یعنی اوس ورشه بری مان دا اوس ورشه دا تا گنج بخشتا تا ته پته ولګي یا اوس ورشه بل چې کوم عبد الله شاه غازی دا کراچۍ کې ابل تا یا بل تا یا به غلط چې کوم وته و دا مشهور د ادریس علی السلام قبر غازی پیغمبر اغل ورشه یا بل پیر بابا ته ورشه تاسو باندې اندازو لګی چې خلک ستکی اندازې سړي باقاعده شرک د شرک اړيري او پای کې کسان دي باقاعده ناشتي وتا او غي راضي او په خپل ویډیوګان نن خلکو تیاری کړی دي په هندستان کې او زمون پاکستان دا ټول اصل کې یو هندستان نه خدای خو پاکستان شاپا بهارت شو په خو به لري د هندوې په دې کې چې څومره درگاہونه دي کنه ډور درگاہونه په یو ملک نشته سعودي ته لاړ شه لوی لوی خلک د تیر شوی صحابه کرام امامان د دین دارنګ لوی لوی مجتهدین او انبیاء کرام لیکن یو خبر بونی وی نو باغې جنده وی نه نو په خلاف وی نه نو باغې دا او په دې هندستان کې معنا په پاکستان او بھارت کې چې کوم ځای هم ګرځي ځای په دا نظام الدین دی او دا میر موین الدین دی او دا سید سالار دی او دا سالار مسعود دی او دا فلانی ما من بلدت الا وله الها یا الا وله یا شاول الله رحم الله وی په کوم کلی چې راځم نو دا یو الہ شته دا زمون خضر بابا دی دا ردی فلان کې بابا دی کریم شاه بابا دی دی غبل بابا دی دی غبل دی ارزه کې وخل دا دی جو کړو دی دا فارغه اغه مولانو هغه کې نه کو په خپل باندې اگر چې بابا کسان دا نه صحیح وو په اخیریتا لیکن رد نه کو په دې چې دا غلط کار دی یره دل په دې باندې کې دی چې مونږ خلک وژنی یا به مونږ ته تکلیف ورسی هو سم ډیر خلک وینه کې ویل ګور شو ګور او دا د مشرکانو د عربو شرک الله ذکر کوي په دې الکشټ کا چې اوس کیږي او کنه کیږي نه دا تو په دوره کې جوز داغه نه سیواله حال مخکې بلا کمو او داغه نه سیواله اوس چې کوم دروغ جوړی تراواله کتابونه بل ما کتاب راواغه چې به کوم دروغ د حد سیوا یو بریلی به مشرک ته لیکل او پای کې کیسه یې سره په عوام غریبانان چې هغه کیسه اوري کنه نور خو پوری د قران رسول ای وی اوف خدا دې شی او کنه په دیوال باندې کیناسته دیوال دی چې خره نه دیوال لوان شي استاد عقل د منلو خبره چې دیوال لوان شي یره مونږ داو مونږ زه ٹھیک ده شو معجزه له پیغمبر یا یو کرامت دی د ولی په دې درجه کې نو لکه د دې چې په کومه طریقه باندې کو او بابا یو مستول عمر نه کړ چې واده چې ولی نه کوي ما کې تن نه ګندګي پر تر څنګه مونږ کوم نو بیا لګي او په دریاب کې کلمې پاکول خپل نه سه شریعت مونږ دا وایي چې د کلمې پاکه کړه مونږ دا وایي چې د ظاهري ضرور اندامونه دا وایي دا قرآن حکم خدا لري کنه اوس دن نه کار څه دی نه وکړه او خلاله ختم شو لکه دې زمکه کې دنه دا ګندګي څنګه کړی دا د پاسه په زمکه رااله اوس په دغه زمکه سره پاسه مو سکول شي کنه دا پاسه پاکه ده بالکل به مو سکول شي دا نه په ګرځي ګندي په کې هیڅ رسا کار دی دا شان انسان مثال لکه نن کار څه پراتري پراتي یو غیر پاکونه نبی علیہ السلام نه زیاد متقیو د صحابانو زیاد متقیو یا په دنیا کې کړه انبیا تیر شوی دا غینه زیات متخیو چې خپل کورمیر او باطلی چې پاکول خپلان کې دي کې پلاني او پلان کې لیدلو سره دلته پوتو وخت یې هغه دې پرتی ویلا ته هغه دې پراتو بیا وروسته بابا راټول شو ټوکري ټوکري شو بیا راټول شو دا هم د کرامت خبره غنلا چې دې کې څه کرامت ته لگا تا کوم د عزت خبره لو اولیاء الله الله کرامتونه ورکی واقعي چې ورکړي دي شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله کرامت ته وګوره کنه ټول عمر په ملنګې کې تیر کو بادشاہ یې څخه خلاف تر دې پوري چې په اخر کې بیا د هغه قبر یو کال پس وکنس زیلو دولتین تاریخ دی مصر راواله حافظ ابو شامه هغه وی نه بش قبر شیخ والقا عظامه فی لجۃ البحر قبر ولا وکنس او لوکی ولا راواغه دریا ته وشته نن هم د شیخ جیلانی مزار شته نشته نشته پکې هغه دا هغه لوکی خو هغه ظالم دریا ته وشته ډوره له ظلم او تر کړنه ښه نیکانو خلکو سره خو ظلمونه شوی دی په دنیا کې او هغه نیک سره یو کتابونه موجود دی الفتح الربانی د دې ځای نه چاپ دی غونیه را دې ځای نه چاپ دی هر ځای لګه فتوح الغیب چاپ دی درې واړه کتابونه راواله اذان ته کېده اخوند روزه بابا کتاب د دې په خبر نه چاپ دی تذکرۃ الاولیاء والاشرار فارسی کې دی راواله یو تن سره وایي وایي چې دې لګه معنا را تکو چې دا څه وي هدایت الابرار د پیرمانکی کتاب دی مانکی پیر سیبو هغه لګ راواله وی ګورم وایي دا کتابونه وګورم کې دې بری شي برابر بشي غي په شرکت کړی غریبانو خپ لکړه دې په کړل دې دا غلط کار دی د دنیا نه لاړو او خلک ولګېدل دا غیر قبرونه چې جوړې شروع کړي هیڅ دې هم به ما کانو یفترون الله او زرد سزا به ورکم ها او اوس به یو بل طریقه کوله وقالو او دی وی ما فی بطون هذه الانعام هغه چې دی په ګېړو د دې سارو کې خالصۃ لذکورنا دا خالص دیناری نو زمونږ لا او محرم علی ازواجنا او بندې په جنانو زمونږه دا بل طریقه را دي د تحریماتو چې دې ظالمانو وې ویره دې سارو په ګډه کې چې سپراته دي کنه دا صرف زمونږ د نارینو لپاره جایز دي او زمونږ په زنانو حرام دی غي نشي خولل نو ګوره د الله حلال حرام کړو په ګډه کې سپراته دي په چې دې هغه بو شو کې دې ودي په دل وشل ګډه کې پی دي دې به وې دا اوس ناري زنانو نشي استعمالولې دا به نارینه استعمالي او ايکم مهدا او کو شبا هغه مردار په چې کله کله مردار پیدا شي کنه نفاهم فيه شركاء ديبه بګي بیا برابر شریفو دی بوې دوالو د پاره اوس جایز دي تړې هم خولې شي وي خدای هم خولې شي ځکه مردار پیدا شوی دی الله وی ته اجزي هم وصفه زردا چې سزا به اور کی الله دیلا د دې غلط بیان د دې وصف څه ته وي کس په هو دروغ ویلې دی په الله باندې کنه اوس دې مقام کې وګوره الله جل شانو انه حکیم علیم یقینا هغه حکمتونو والا ذات ته او پوهه د پټول مخلوق بل باندې چې دا کاتي دلته هم کیږي ها چې الحلال دا الله خلقو بزان حرام کړی دي ډیر حلال دا شي دي چې هغه خلقو بزان باندې حرام کړی دي او نه خوري وای ګذري ګور لار دې وی نه مړ نو تر باندې خوري خو کسر یو خور نو پلار به مړ شي چې راځه په پلار مړ هغه به سر ورکاو او چې کله چرګي به بانګ وي ویدا 13 شو سي مولا دره سوای ګورې ها 13 د کور کې بس 13 والي راشي تاسو ته مسله کړې وا چې چرګ ګورې بانګ وي نو بیا کور پرې نه دا حق نه دا بانګي حق نه اچ کله دی وی دغه مولا له اوا سر کې د ډیر سور په والی خیر ازه د وژنه غي بانګ وکنه واخه په ډیر واده هغه ته خو پتا نو بسل په ډیر دا سندیر چې زونه داسو اوس هم زمون په دی جاهلانو کې بازي خبرې داتي مشهور دي په درشل مکه نه دا چل بوشي او ماجیګر جارو مو هدا دا کم ځای راغلی دي یو شی حلال دی الله دې اسکل دی او ته لګي بندې په خلکو باندې نس په پکاري کنه قران کې براغلی کنه حدیث کې براغلی کنه یروی دا سم تجربه ده تاسو ته تجربه وي ته په دین کې تجربه چلای او تاسو په تجربه مو شي ناروا کیږي ناروا کیږي کنه دا الله په دین باندې تجربه ده وي په تجربه وي ساره دنیا سيزونه بنا دي ته دنیا کارونه نه تجربه او په غنمو کې تجربه او کنه نوې نوې قسمونه راو پاتا په جوارو کې تجربه او کا په نورو سيزونو کې تجربه او کا ماشينرو کې تجربه او کا دغه تجربه مکو دین د تجربه شي نه دي دین خو په نقل بنا لري د پرنه چې کني په سار مون کې تجربه کول شي چیرې زه خیر دی ابل کم کو لکه سار مال سره ډیر ناراض دي کنه او نور به کم کو دورا کاته دی او دا ماسپخین دا به هم کم کو ځکه چې در وځي سړي کار کړی نو ډیر کړی یا له مالګر هغه کې باندې ځان تجربه وکي او ستا عقل ته دار از دي هغه ته خپل عقل کې لک سوچ وکړه نو موږ عقل ته خو نه راځي او موږ وایو الله ویل دي الله رسول ویل دي زموږ ایمان یې سار خلور ورکاته ولي دا ماسپخین نه سوي سو ولا دا مالګر دا ته ولي اما خان ولي پینځه کړو دا روزه ولي یو میاشت در پینځه سو دی ولنه دوه میاشت ولنه دې کې ستا عقل کار کوي دې کې ستا عقل کار کوي چې په زکات پولیس سره یې سمرو پیرا دې کې ستا عقل کار کوي چې را اوشر ولي یا لسمه دا یا شلمه دا خو چې څنګه موږ دراغلې دي او قران او سنت کې بیان شوی دی هغه شان به منی دین به په تجربه باندې کوي ای تجربه د جی او ثواب دې په کې عذاب دې په کې ثوابونه عذابونه به مدد کوي البته دا څه کول شي چې دنیوي لحاظ سره څه تجربه دا شي چې وسړی ویره په پلان کې سیس باندې چې کینې کنه کدی ناس سره مثلا څه بخارات پیدا شي یا دا مرض راځي چې دا تجربه به راغی نه انکار نه کو یا پلانې خوراک شي او کې نه سره دا نقصان پیدا کیږي یا دا دو خوراکونه چې یو دغه دا څه تجربه وي لیکن دې ثواب او عذاب او پنې دې خبرې دې به یو کو ډیره ګذري او شوس په کورس پیری شي او بیا د هر میاشتې لپاره خپل خپل رسمي هر میاشتې لپاره دې میاشت کې د ذوالقعده میاشت چلیږي کنه چلیږي اوس هر میاشت کنه په دې کې به بالکل واضح نه کو په خو دا خالی میاشت او د خیر او د برکت نه خالی ده ورته ځانې ولې خالی میاشت وي خالی دې ته وایي چې لکه خالی ده کنه خو ځاله کار به بګنه کو نو بیا د لوی اختر میاشت کې د ځان رسول خپل جوړ کړو او چې صحیح سنت کوم باغې به عمل نه کو کنه صحیح سنت خدای لري چې کله د لوی اختر میاشت ولګي دا ته قرباني کې نو کنه ماخله وي احتمال چې کله د قرباني وکړو نو دا یې نو صدا والا مستحب دي اگر چې کتا دا خټه سو ګنا پکې نشته ګره خو ثواب دې ډیر وشو نو ثوابونه نه غټي هغه نو دا عرفی دروازې روزه ته پي ثواب نو دا یې چانو خبر کړل چې دا ثواب دي دا رنګ یا خو الله ارشاد چې په دې میاشت کې کوم خیر او برکت الله اچولې دې قرباني دلاته دا غي بیان او دا غي تفصیل نو او بسې بلاله زو الحج په محرم او بیا ثانیان شو ګوره محرم ته بیا ثانیان وي محرم دغه میګار اسان یار خدا خود محرم میاشتا محرم مو ته وي اصل کې دا خو یو اتفاقی خبره و چې حسن حسین رضی الله عنه په کې شهید شو حسن رضی الله عنه کولی دا هم غلط دی حسن رضی الله عنه په خپل مرګ مړ دی خځه ولا زهر ورغړي خو دې چې په تاریخ پوهې کې کتابونه دې ته کتلې دي حسین رضی الله عنه شهید شوی دی او یزید هغه حکم نه دی کړی دا هغه د وجل غوري ښه شیګانو بدنام کړی ډیر دی دې چې چا وجل دی هغه دل جوشن وجل دی یا په دغه وخت چې کم کسو عامل هغه وجل دی او ابن کثیر لیکلی دی البداوه نهایت کې چې یزید خودوم را غوسه شو چې څنګه هغه د پته ولګی دا چې حسین رضی الله عنه شهید شو هغه دا هغه دین او د انګل او دا هغه کس د پاسه او د انګل د پاتخه د ډیره غوسې د وجه چې لعن الله ابن مرجانا لعن خدای دې لعنت کی په محمد رسول الله نو سی وای لیکن یزید سورہ بدنام دی امام غزالی خو لوی سره دی کنه خلک منی امام غزالی وی د یزید بارکه په خپل مخ وځوي بلکه تر دې پوری ویلی چې رحمت الله علیه وته وایي ذکر صحابي زویره تابعین دي او بلکې لومبه هغه لخر چې هغه قیصر سره جنگیدلی دي هغه د لخر دی تاریخ راواله او د بخاری روایت دی اولو جيش من امتی یغزون مدینه قیصر مقور لهم کما د امت هغه لومبه لخر چې کوم د قیصر سره جنگیږي غټول بخلی شوی دي او تاریخ راواله تاریخ گواره چې دا د یزید دورو یزید امیرو او په دې جګړه کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه او بیا رسول هغه او پاتشوی لري بده کې غازیانو کې تا بدنام کړو سوبر بدنامي په یزید ور در باندې بل شو او په تاوش وینا په څه نو کړی نه پسند دی او هغه ته خبر هم نه دی خو که بل فرض هغه د اکړی تاریخ وړل دروغجن نه کنا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چا وتر دی یزید بارے کې سوای بیا خو منی ځان ته حنفی وې کنا امام رحم الله و ته وینا توقفوا فی امر یزید مونږ نه دا وایو چې خسړی او نه دا وایو چې بد سړی او الله پوښه او هغه پوښه ولې تاریخ کې ډېر غلط دي ډېر دروغ لیکلي شي چې قرآن او حدیث کې خود نه راغلي چې پرې کې راغلي او بهر صورت دا و چې حسین رضی الله عنه سره ډېر لوی ظلم وشو حقیقت ته چې ظلم وتر شوی د محمد رسول الله نو سی سره ادا یو اتفاقی خبره وا چې هغه لسم محرم اتفاقی خبره دا وا نور په دې کې د مخ نه برکت الله یې خو يهودو بازار وجني ولا موسی عليه السلام قوم چې کله د فرعون نخلاص شو لسم محرم د نوح علی السلام کیشته چې په جودي غربا نیولاړه ونه لسم محرم فضیلت خو مخې نه روانو په دې ورځ کې ځکه نبی علی صلوات و سلام ویلو اگر چې روایت ډیر کمزور دی ځکه نه په لحاظ ضعیف دی مشکات کې راځي چې تاسو په دې ورځ باندې خو خوراک وکړي او چا چې په دې ورځ خو خوراک وکړي ټول کال به خو خوراک کوي حدیث داسې و ته په کار راځي دا پکې پولاو پکړې کنه چرګان په دې پکې تور ګومړي پخ ټول کار تور ګومړي خوري ها تور ګومړي پکې په خو ریواجو موږ په کتل اچھا او بګه شربت را ټول دا ښا ګولې مې جوړې کړې او بیا ټول کال دا ښا ګولې شربت اس کړې حدیث کې وایي چې راغلي د ټیک د عمل به کې نو بیا خو خو راک پوک کنه دا رسمونه مې یادو چې خلکو رضانه بلا رسمونه جوړ کړو دا کوم دی راغلي دي حرام په ځان حلال او حلال په ځان حرام دې واړل وی جوړ واړل یو دی یو نه کوي وسړې لري او خو اس په حلال لري نو دا هم دومره لوی مجرم دی لکه وسړې چې وي واد او په صحیح طریقه لاله شوی دا مسلمان لاله کړی دا بسم الله الله اکبر په ویلې دی وي دا مردار او دا حرام ده یو شان جرم دی ګورې ښا ولې الله حلال حلال وګڼو حرام دي کې مقصد دا دی چې دا ظالمان د ځانه حکمونه کوي سيجزيهم وصفهم زردا چې سزا ورکی دی لره د دې غلط بیان لدی انه حکیم علیم یقینا هغه حکمتونو والا په ذاته ما اخری آیات د رکوع چې په دې کې دواړو حکمونو سره تعلق دی چې قاد خسر الذین یقینا تاوان کې ورزيدلې دي هغه کسان قتلوا اولادهم چې دی وجل د خپل اولاد صفهن په وقفتیا بغیر علم بغیر د دلیل نه دا اصل کې دا بغیر علم تفسیر دی صفهن کنه صفحات څه دوی چې سره به علم کارو نه گئی او دې لګي خپل اولاد وجني ورا د عربو مشرکان هغه به کله کله نارینه پکې مو وجل وی ډوډۍ کمی دی بیا موږ سره کندو دي شي لړو کې جواب پیدا شنه به وجو کومره به زور کو جو حق پکو یا به او لړو خو به بالکل لړکولي وجل به رسو براشي وې ذل موعوده تسئلت بأي ذنب من قتلت کنه قیامت کې به تاسو کېږي چې ظالم دار په کوم ګناه وجلې وا دا ما شوبه دا قتل د اولاد امام غزالي رحم الله و درې طریقې دي اولاد په درې طریقو وجل کې یو یو خدغه طریقه ده چې کوم عربو کوله په ځمکه کې داسې ژوند دی خاص کی یو لپاره مریض ورو کې یو ولي په چاړه لال کې دام دي کنه او دا مجلی چې وسړی ولګي او عزل کې خانداني منسوبندي چې وته ویخه منسوبندي چې وته وی چې په 1930 کې مارتی سره با سره انګريزو او دومره ریواج ول ورکو چې په مسلمانانو ملکونو کې هغه په خلکو کې خوريږي او خلک په هغه باندې خوشاليږي چیرې دا پکار ده ا دې د پاره چې دغه کم شي کسان ډیرو نشي کسان به ډیر نشي وایي موارد ته درځه ک الله دې او من دابتن الا الله رزقوا درو غلې وای او ما من دابتن الا الله رزقوا خو نست کنه په دنیا کې کمېږي دین الله غلم ورپي او دا دین درو غوي چې بچي دوی اچي بلکې بچي چې سمره سي واشي نو دمر قسمتونه ګڼ شو درته خیمه په خپل کلی کې وره چې لګو کیسه وځره کنه وي اجي سمره کسان ډیر شنو دمر پیسې ډیر شي مال ډیر شي دا قسمتونه ګڼ شي ها ولې ته قسمت نه مني مسلمان نه تقدیر نه مني او ٹھیک دا د ضرورت د وجنه یو سړی وقتی طور باندې منسوبه بندي کوي عادل کوي نو ٹھیک هغه اجازه ته مثلا مور ته پکې نقصان دي یا بچي لاړو کې دي لوي شوی نه کم از کم تو کال خدا هغه حق دی کنه چې دا غیر خوشریت بندیز نه کوي خدا مستقل علاج نه کوي دا غیر کم د زنا اړې نن جوړې شو کرا شو ورته کم ځای کې چې زنا اړې چلیږي په هغه دې کې وګوره چې کوم چې نه کوي بګي هغه ټول به دا پرېشنونه کړی ښا دا غیر نه ځان خلاص کړی ظاهر خبره چې بیا غن ناروا کیږي یا لاغه د پاره نور دیونه راوودل او زنانه ګرځي او باقاعده راغی ترویج کوي ها دا وره د دې ان پی یو خالم تر شوی دی خالم دی مثلا تفسیر شته تفسیری ولی خان هغه کی او چاپ کړي ولا مولی خان دی تفسیر علماء غا چاپ کړي دی هغه تفسیر کې درې جلد ما سره دی دا غي پای کی او دې کې هغه یو خان تکاره دی لري بیا یو خان خو نور څه کوي او خدای له په پرزول ورغلې دی ولی وی هغه سر کې آئینی قوانین کې خاندانی منسوبندی شامل ولا چې دا خاندانی منسوبندی به یې کنه هغه په دې رات کړل وی الله به پیدا کی او تبه مړ کېلا کا الله خو چې نبی له سلام خو نه کې هول ودود الولود فینی مکاتغه دې رات کړل په هغه باندې ترخوی مولوی سے باندې مشهور علامه ترخوی باندې او داغه تفسیر شته ما سره درې جلد پروت دی په هغه کې دن نه دا ویلې دي چې را اوس ویلا سکے چې الله له په پرځول وندي دا حقیقت دار چې دی الله سره مقابله کوي ها چې الله نشي پیدا کولې رانه مونږ به دل بندو او ظلم ولیکې زیاتې ولیکې ټیک د کمزای کې ضرورت دی نه ته شریعت ته اجازه ترکړلې کنه دا خو دې ویلې چې کنه څخه مخه په ځان ظلم وکاو په زنانه ظلم وکاو یا په بچی ظلم وکاو او به ضرورت ولې داسې کړه خو ته ولادت وجني هغه لانه به راغلی تا وجه او دریم نمبر وجل دادی امام غزالی نکره مفردات کې ممراغه کوم لیکلې دي دریم نمبر وجل دادی چې به علم اولاد کړی دي ارث او توخه دنیا کې خو ماهر شو ډیر لوی ام بی بی اس شو ډیر لوی انجینیر شو د دنیا یو لوی ډاکټر شو یو لوی سپیشلیست شو لیکن د دین نه خبر د سې جا چل ول نه ور دي کړه د مې عمر کې کیسه کوي وی یو فلار لګیدل او په ځی باندې تعلیم کو دا اوس اوس واقعیا شوی دا هغه بی سی او پلا خلقا ګولډ میډلیست وکا دوره قابل و غاله او ناڅاپه به کینسر راغی یا بل مرض نو بیمار شو په اخر کې خو هغه بولا بلډ کینسر دا څه دی چې ردی دغه ګرانی علاج ګرانی واغي ولا وینه بدلی بدلی اخر کې دي حتی راهي بیا د پروس کې وینه بدلی نو بیا کوم کار پرې دي ګندو خبري او که علاج کې دي نو استاد ملک وی وزیر اعظم تیر شو جون اجي سوو جون اجو ناغه پکړو چې بلډ کینسر پر راغه حالانکه چې 20000 اکر زما کړه دا کوم صورت مو کېدا لیکن نشي کې دي علاج نشته لا علاج دي نو په اخر کې جګه بیمار شو مړ کېد کنه نو پلار ته وی وی دادا وی هه په زما دا ډیګری لګراواله بی ا ډیګری دا اف ا کنه د دارنګ د مېټرک د دارواله لګي ګولډ میډلیست خو چې راوې غستو تا نه پلار ته داسې قتل پیداجی تا په ما ډېر پیسې خرج کړې دي پبلک سکولونو کې مې سکول ویلې دي جيب خرچه باندې راکوله زما د بیماری باندې ډېر پیسې لګولې دي کنه استاد زه ته پوس کوم زه همرمه ډاکټرانو زما بارے کې پیسې لکړې چې روانه ما زما یا ګور وزیریا سلور وزیریا اپته ژوند دې زه الله ته دا سندونه پیښ کوم تا خو مال قران لا کې نو راکړې دا الله دربار کې زه درې کوم قران ورته پیښ کوم چې یا الله زما خو دې سره مينو واده ته بکې نه استم دا به وي نو بلارم په جړا شې غلطی رانه شوی دا تا خو زه قران ته نه کېنولې تا خو همیشه زما باندې چې دنیا داسې زنه کو دنیا را ته مخې ته اخرت پناو دا شپې ته کال ژوند زما ساته مخې ته او پاغنه ختمې ژوند کې ژوند ساته پناو او دې ورو کتل نه نو زه بزنس کوم دا الله دربار کې ودا پیښ کوم چې الله ما دا کول په دې کې مشغول وم الان کې چې بالغ شون د الله احکام متوجي شو کنه دا موجل دی ګوره دا ولادت چې به علم بری دی الله وی قتلوا اولادهم صفحن وجري خپل اولاد په بي وقوف کیا بغیر علم بغیر د دلیل نه وحرموا ما رزقهم الله او دی پزان بن کړی دی هغه چې الله دی له رزق ور کړلې الله ولا حلال کړی دی او دی پزان بندې افتراء علی الله دا وجد دروغ جوړونه په الله باندې الله دروغ جوړی دی الله بن کړی دی او دې حرام کړی دي ادا نشي خوړې پیدا کوم ځای ویلې او بل حرام او ته حرام وایا حلال او ته حرام وایا ګوره دا لوی جرم دی اړو کې ګناه نه دی قد ولو الله وي گمراه شو ها او ما كانوا مهتدين او نه دي هدايت مندون کی هغه دلایل شروع شو بیا په مسله بیا وته ګوره وجعلوا لله او دې مقرر کړی دي دا الله د پاره مما زرع من الحرث دا غنا چې پیدا کړی دی الله د فصلونو نه ول انعام او د سارونو نصیبا برخه وقالو ندیوی هاذا لله دا برخه د الله دا بزامهم په ګمان د دی کې وهاذا لشرکائنا او دا د شریکانو زمونږ فما کان لشرکائهم راغه برخه چې وی د مددګارو د دی فلا یصلو الی الله مانوی د پاره د مددګارانو د دی د شریکانو د دی فلا یصلو الی الله راغه نرسی الله تا مانا مطرف دا صدقاتو تا وما کان لله وغجوی دا اللہ فهو یسلو الى شرکائهن ناغر رسی مددگارانو دا دیتا سا اما یحکمون بدا دا اغا فیصلہ چی دیئے کئی وکذالک او دغشان تے زینا دولی کڑی دی خیست کڑی دی لکثیر من المشرکین اڈیرو مشرکانو تا قتل اولادهم وجلد اولاد دا دی شرکاؤهم شرکانو دا دی دولی کڑی دی شرکانو دا دی و دا دولی کڑی دی شریک دولی کړی دي ډیرو مشرکانو ته وجل د اولاد شریکانو د دی لیردوهم عاقبت دا چې هلاک کی دی ولیل بسواله ان دینهم او دې د پاره چې ګډوډ کی پدی باندې دین د دی ولو شاء الله کالا غوخته ما فعلو نو دی بدا کار نه وکړي ازرهم نو پریک د دی و ما یفترون سر دا غدرو غنا چې دی جوړی وقالو دی وی هذه انعام و حرص دا ساروی دی او فصل دی حجرون بالکل بنده لا یطعمها نبخری دا الا من نشاو مگر غصوب چی مونگ غوارو بزعمهم پا گمان دا دی که وان آمونو سو ساروی دا چی دی حر مدزهوروها چی حرام کلیشوش شوی دی شاگان داغی وان آمونو سو ساروی دا چی دی لا یذکرون اسم الله جنیا دیدی نم دا الله علیها پاغی بانده افتراء علی دروغ جوړول دی پا الله سیجزیهم بما کانو یفترون زرد چه سزا بور کی دیلا په سبب دا آغا دروغو چی دیئے جوڑی وقالو دیوی ما بی بطون حاضح لنامی آغا چی دی پا گیڑو دا دی سارو کی خالصت اللی ذکورنا خالص دی زمونگ دا ناری نو دا پارا مانا داگی دا پارا حلال دی ومحرم على ازواجنا او بندي زمون په خزو باندې ويكم متا او کوي دا بچي بیا مردار فهم فيه شرکا ندي پاغي کې برابر شریکي سيجزي هم زردا کې سزا باور کې دي تا وصفهم د دې دروغ د دې د غلط بیان د دې انه حکيم عليم يقينا را حکمتونو والي پار کار خپل کې په هزار دي قد خسر الذين يقينا تاوانيان شوي دي هغه کسان قتلوا اولادهم چې وجلې دي اولاد په صفاحن په بیوقوفیا بغیر علم بغیر د څه دلیل نه وحرموا ما رزقهم الله او دي حرام کړی دي هغه چې ورکړی دي الله دي دا افتراء علی الله دا وجد دروغ جوړول نه په الله تعالی باندې قد ولوا یقینا دي بلار شوی دي گمراه شوی دي وما كانوا مهتدين او نه دي هدایت مندون کی